Evet, Açık Radyo'dayız. Açık Dergi programını dinliyorsunuz. 19 Ocak özel yayınımız devam etmekte. Bir konuğumuz var bu yarım saat içerisinde. Fransa'dan ulaştık kendisine. Zeynep Gedizlioğlu bizlerle beraber telefon hattımızda. Zeynep Hanım, hoş geldiniz Açık Dergi'ye ve Açık Radyo'ya. Hoş bulduk. Evet, sizler esasında Hrant Dink anısına adadığınız Susma isimli eseriniz vesilesiyle burada konuk ediyoruz. Bu ay içerisinde yayınlanmış olan Yeni Dergisi'nin ikinci sayısında eseriniz hakkında bir analiz vardı. Gülçin Özkeş'in bu vesileyle haberdar olduk ve sizlere ulaştık ve şu anda ne mutlu ki buradasınız. Hrant Dink anısına adadığınız bu eserinizi sizlerle konuşmak üzere buradayız, söylediğimiz gibi. Ama esasında merak ediyorum, çünkü bir yandan çok önemli bir olaydan bahsediyoruz Hrant Dink'in katli derken ve özellikle toplumun duyarlılığında ciddi görünümleri olmuş ve bir şekilde yankıları da giderek büyüyen bir olay denebilir Hrant Dink'in katledilişi. Ve bunun esasında bir müzikal formda karşımıza çıkıyor olması bizi çok çok ilgilendirmekte. Bu kısmı esasında temel olarak bu söyleşiyi yapmaktaki bizim ilgimizi teşkil ediyordu. Ama öncesinde sizin yurt dışında da olduğunuzu düşünerek birazcık Hrant Dink olayı, Hrant Dink'in katli yurt dışında acaba nasıl yankılandı? Oradaki insanların duyarlılığında nasıl yer etti? Bu konu hakkında neler söyleyebilirsiniz? Susmadan önce bunları konuşmak isterim, eğer bir sakıncası yoksa. Tabii ki. Kesinlikle büyük bir yankısı oldu. Benim izlediğim kadarıyla Hrant Dink'in katli. Ve bu yankı son senelerde giderek de büyüdü. Yani Almanya'dan izlediğim kadarıyla böyle. Ayrıca Fransız medyasında da bunu gördüm. Fakat bu yankının aslında buradan gördüğüm kadarıyla iki ucu var. Birincisi bu olayın trajedisi ve yani Türkiye'deki bu demokrasi problemi. Yani demokrasiyle ilgili yaşanan bu problem, insanların düşüncelerini söylediklerinde başlarına nasıl bir şey geliyor olduğu, bunun bu yeni bin yılda yaşanıyor olması gerçeği tabii ki kesinlikle merkezde. Bu böyle, yani bunun böyle olduğunu ben de düşünüyorum. Onun için bu tepkiyi açıkçası yadırgamıyorum yurt dışında da. Evet. Fakat başka bir kısmı da Türkiye'de uyanmaya başlayan ve aslında giderek de bu bilincin, yani buradan Türkiye'ye bakınca ben de bu bilincin de giderek keskinleştiğini hissediyorum. Hrant Dink'in katli ile aslında belki de hep içimizde olan bu tepkinin dışarı doğru şey yapması, yani çıkıyor olması ve ifade edilmesine adeta bir tetikleyici oldu aslında. Maalesef böyle bir şey yine sebep oluyor olması bir yandan trajik, ama bir yandan da bunun belki de umuyorum ki olumlu bir ucu da var. Ve bu yurt dışında da görülüyor. Yani 2007'de hatırlıyorum, ben de oradaydım. Bu kadar çok insanın bir araya gelmiş olması, yani ben açıkçası şahsen hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşadım. Yüz binlerce insanın İstanbul sokaklarında bir araya gelmesi, yani benim için de çok özel bir tecrübeydi. Evet. Çok yoğun bir tecrübeydi. Ve zannediyorum bu tepki de görüldü yurt dışında. Evet. Evet, bunu yani böyle söyleyebilirim. Evet, Hrant Dink anısına adamış olduğunuz eserinizin ismi Susma. Burada esasında ilk baktığımızda tam olarak hani susma eyleminden bahsediyoruz, yoksa bir hani emir durumum var, susmamak üzerine bir şey mi? O kısım benim de ilk gördüğümde kafamı kurcalamıştı. Zannedersem esasında özellikle Hrant Dink'in mesela rejim tarafından muhalif bir ses ama birçoklarımız için de bu kadar karşıdan bakmayıp vicdanın sesi olduğu düşünüldüğünde onun öldürülmesinin de esasında bir sesin susturulması olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız. Ve bir yandan da esasında sizin bahsettiğiniz aslında söyleşinin başından bu yana da benim birazcık da bilinçsizce de olsa işaret etmeye çalıştığım gibi başka türlü bir seslenme hali de ortaya çıktı. Ne yazık ki Hrant Dink'in öldürülüşünün ardından bir yankı oluştu. Eserinizi tabii müzikal açıdan okuyacak yetkinlikte asla değilim. Hem siz buradayken zaten bana da düşmezdi ama bu... Neden olmasın? <gülüyor> bu perspektiften acaba bir yorumda bulunmak çok mu ileri gitmek olur? Kesinlikle değil. Yalnız orada samimi olmam gerekirse Gülçin Öztürk'ün yazısında yani buna gerçekten benim de çok hoşuma gitti. Orada bahsetmiş olduğu şey. Yani bu bestenin başlığıyla ilgili, susmayla ilgili. Hı hı. Aslında samimi olmam gerekirse yani çünkü Gülçin Özkişi orada gerçekten iki anlamdan bahsediyor. Birincisi susma eyleminden. Bir de evet sonunda ünlem işareti, aslında ünlem işareti olan susma. Yani sesini çıkarmaya ve konuşmaya devam et anlamına gelen susmadan bahsediyor. Ve ben açıkçası o analizini gerçekten çok hoş buldum. Söylediği o şeyi çok hoş buldum. Fakat samimi olmam gerekirse benim için aslında o sonunda ünlem işareti olan susma oradaki hikaye. Yani susma eylemi değil, gerçekten şey, yani bir yandan aslında Hrant Dink'in bir daha hiçbir şekilde konuşamayacağını ve sesini çıkaramayacağını ve aslında durulmuş olduğunu bilmeme rağmen içimden hem ona susma diyorum. Yani bu imkansız bir talep, bir dilek. Onun için benim içimde yani üzüntü yaratan aslında bir dilek. Hem onu oraya yansıttım. İkincisi de şey, kendime aslında içimden susma diyorum. Yani onun benim hani... biyografik tarihimle de hayat hikayemle de açıkçası bir alakası var. Ki bu hayat hikayesi ama benim için gerçekten hepimizin, yani bizim hepimizin yaşadığı kaderle de bir alakası var. Çünkü orada biz ortak bir kader yaşıyoruz ve ben kendimi buna çok bağlı hissediyorum. Onun için de hem kendime susma diyorum hem de sustuğunu bildiğim halde Hrant Dink'e susma diyorum. Hem de ne bileyim, size susma durma. Evet. Yani. Evet. Biz de hep beraber bir şekilde seslenmeye devam ediyoruz esasında. Birbirimize Hrant Dink'in de sesinin susturulamamış olduğunda bunlar düşünüldüğünde ümit etmekte. Hatta ümit etmekte bir sakınca yok diyeceğim. Hatta görüyoruz da bir şekilde onun sesi de çoğalıyor. Sizin eseriniz de bunun bana kalırsa çok çok iyi göstergelerinden bir tanesi. Evet, dinleteceğiz dinleyicilerimize de. Sağ olun, siz gönderiyorsunuz. Fransa'dan daha önce bir kaydı yapılmış zannedersem. Susma, evet. Başlıklı. Evet. İki numaralı yaylı dörtlüsünün. Evet, bu besteyi de ben zaten 2007 senesinde besteledim. Hı hı. 2007 yılının Temmuz ayında Arditi Quartet'in Lüksemburg'da yapmış olduğu premier kaydı olacak. Evet. Peki yine de ben biraz daha uzatmak istiyorum. Aslında eserin bestelenişi hakkında, o süreç hakkında söyleyecekleriniz olabilir mi acaba? Temmuz diyorsunuz, Temmuz'a kadar olan durumda sizin vicdanınızda ya da zihninizde nasıl bir hareketlenme oldu? Yani zaten insanın bu olaya herhangi bir tepki vermemesi imkansız. Bunu da çeşitli şeylerde gördük. Binlerce kişinin sokaklara çıktığını 23 Ocak'ta hepimiz hatırlıyoruz. Sonrasında çeşitli üretimlerle de esasında bu buralara insanlar bir kere daha dokunmaya ve buradan çoğalmaya çalıştılar ama sizin özelinizde az evvel gerçi çok iyi anlatmıştınız susma, susmak kelimesi üzerinden ama biraz da süreci belki anlatmak isterseniz çok sevinirim. Tabii. Susma Susma bestesini aslında ben kafamda bestelemeye başladığımda 19 Ocak'ta birkaç saat sonra Hrant Dink'in katledilişinden sonra biliyorsunuz birkaç saat içinde çok sayıda insan bir araya gelmeyi başardı. Ben de oraya doğru yürüyordum Rumeli Caddesi'nde hatırlıyorum Agos dergisine doğru. Ve uzaktan o insan seslerini duymaya başladım ve susma diyorlardı gerçekten. Orada aslında hem benim kafamda bestenin besteyi ismini kafamda verdim hem de besteyi gerçekten yapmaya başladım. İçeride o hikaye çalışmaya başladı bende yani. Şöyle bir şey var bir kere... O duyduğum şeyin müzikal kalitesi benim için çok tayin edici. Çünkü çok sayıda insanın bir araya gelip hep beraber bir şekilde seslerini duyurmaya çalışmalarının bence gerçekten yani duygusal yoğunluğu dışında bence benim için müzik o zaten. Onun için de ondan daha ilham verici, daha inspire edici bir şey düşünemiyorum zaten. O bana dediğim gibi bu ilk içime ilk tohumları attı. Hissi de çok yoğun ama hani hepimizin tanıdığı bir hüzün, öfke ama bir yandan da ilerleme, devam etme hissi. Yani devam etme isteği o hepimizin aslında içinde olan ve hepimizin aslında dilediği ilerleme hissi. Çoğu kez bir şekilde önümüze engeller koyulsa da bu süreç çok sık bir şekilde kesintiye uğrasa da biz sürekli devam etmeye çalışıyoruz ya. Evet. İşte bunun da benim için hem çok heyecan verici, çok harekete geçirici hem de bir yandan çok hüzünlendirici bir duygusu var. Ve bu besteyi yaparken de hep içimde o duyguyu hissettim. Açıkçası bile bile de o duyguyu içimde tuttum. gerçekten müziğimi yansıtabileyim aslında. Evet. Yani beste de onun için yani aslında müzikle ilgili şimdi bir, zaten duyacağınız bir şey üstünde ben çok fazla şey söylemek istemiyorum. Evet. Ve tanımlamalarda bulunmak istemiyorum ama benim için etki, tepki ve devam etme, süreklilik çabası ve o çabanın yine de kesintiye uğruyor olmasıyla ilgili aslında. Evet. İsterseniz burada bitirelim Zeynep Hanım. Çünkü zannedersem tam sırasıdır eserinizi tamam. Dinlemenin. Ardite Quartet'ten dinleyecektik. Künyesini esasında duymak isterim. Bir de kaç senesinde ve nerede kaydedildiğini. Tabii. 2007 Temmuz ayında Lüksemburg'da Lüksemburg Konser Salonu'nda ilk premierini gerçekleştirmişti. Evet. Zeynep Hanım çok teşekkür ediyoruz. Hem eserinizi yayınlamamıza imkan ve izin verdiğiniz için hem de programımıza katıldığınız için Fransa'dan. Umarım tekrar görüşürüz diyorum ve kolaylıklar diliyorum size. Ben de çok teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Evet, Açık Radyo'dayız. Açık Dergi programında Zeynep Gedizlioğlu'nun Ranting adasına, anısına adanmış Susma isimli ikinoğlu yayla dörtlüsünü dinledik. Zeynep Gedizlioğlu'ya yaptığımız söyleşinin ardından kendisine bu kaydı bizimle paylaştığı için bir kere de burada canlı yayından teşekkür edelim. Ve Açık Dergi'yi de böyle kapayalım.